Zapraszam, Agnieszka Furtak-Bilnik. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 czerwca, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rodzina 500+, to najważniejsza społeczna inicjatywa rządu, mówi premier. Prezydent USA i przywódca Korei Północnej spotkają się dziś w Panmundżomie. Dwudniowe koncerty w Zakopanem rozpoczęły festiwal Lata z Radiem. Rodzina 500+, to najważniejsza społeczna inicjatywa rządu, powiedział premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Mrocze koło Bydgoszczy podczas pikniku rozpoczynającego kampanię informacyjną dotyczącą tego rządowego programu. Staramy się łączyć gospodarkę i społeczeństwo. To nie są dwa rozbieżne byty. To nie są dwa różne wymiary naszego życia. Gospodarka jest po to, żeby społeczeństwo się jak najlepiej rozwijało. Programem Rodzina 500+ od jutra objęte zostaną dzieci do 18 roku życia, również pierwsze i jedyne w rodzinie. Od jutra można składać wnioski drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia tradycyjną. Katalog dobrych praktyk w relacjach duszpasterskich z dziećmi i młodzieżą w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej zatwierdził tamtejszy metropolita, arcybiskup Andrzej Dzięga. To obowiązujące od jutra zasady postępowania w relacjach z osobami poniżej 18 roku życia. Dekret w szczecińskiej katedrze odczytał kanclerz kurii metropolitalnej ksiądz Sławomir Zyga. Ufam, że niniejszy katalog dobrych praktyk przyczyni się do promocji ochrony dzieci i młodzieży przed różnymi formami przemocy i wykorzystania, również poza środowiskiem kościelnym. Od listopada 2018 roku działa zespół roboczy do spraw programu prewencji w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. To właśnie ten zespół wypracował nowe zasady, mówi jego przewodniczący ksiądz dr Krzysztof Łuszczek. To dotyczy nie tylko duszpasterzy, ale dotyczy również świeckich i wszelkich osób podejmujących działania duszpasterskie z ramienia archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, przede wszystkim życia parafialnego, ale dotyczy to także wyjazdów pielgrzymkowych, kolonii dla dzieci, działań podejmowanych przez Caritas, szkół katolickich, działalności katechetów zarówno duchownych, jak i świeckich. Dekret został odczytany pod koniec mszy świętej, na której wyświęcono nowych kapłanów. Piotr Kołodziejski, Radio Szczecin. Tablice pamięci poświęcone Jadwidze Długoborskiej i Lucynie Radziejowskiej, ratującym w czasie wojny Żydów, odsłonięto w Ostrowi Mazowieckiej. Burmistrz Ostrowi Jerzy Bauer mówił, że obie Polki poświęciły swe życie w obronie prześladowanych. Stanęły na wysokości zadania, zachowały się tak jak trzeba i okazało się, że prosty czyn, pomoc drugiemu, stał się w bestialskich czasach okupacji niemieckiej bohaterstwem, heroizmem. Uroczystości w Ostrowi Mazowieckiej zorganizował Instytut Pileckiego w ramach projektu Zawołani po imieniu, którego celem jest poszukiwanie i upamiętnienie Polaków zamordowanych za pomoc Żydom. Prezydent USA Donald Trump i przywódca Korei Północnej Kim Jong-un spotkają się dziś we wsi Panmunjom w strefie zdemilitaryzowanej na granicy między Koreami, powiedział prezydent Korei Południowej Moon Jae-in, chwaląc obu przywódców za odwagę. Mam nadzieję, że prezydent Trump przejdzie do historii jako prezydent, który doprowadził do pokoju na Półwyspie Koreańskim, powiedział Moon, który wcześniej oceniał planowane spotkanie Trumpa z Kimem w strefie zdemilitaryzowanej jako ważny kamień milowy w procesie denuklearyzacji północy. Dwudniowe koncerty w Zakopanem zainaugurowały Lato z Radiem Festiwal 2019. Na różnych scenach w stolicy Tatry wystąpili m.in. Włodek Pawlik, Trio, Krzysztof Zaleski czy Kaja. Tegoroczny festiwal to koncerty w czterech miastach. Prezes Polskiego Radia, Andrzej Rogojski, mówił na festiwalowej scenie, że w tym roku formuła festiwalu Lata z Radiem została poszerzona. Będziecie Państwo mieli do czynienia z całą gamą muzyki, z popem, z rockiem, ale też z jazzem, z muzyką klasyczną i z folkiem. Wiceburmistrz Zakopanego Agnieszka Nowak-Gąsienica mówiła podczas wystąpienia na scenie, że jej miasto jest dobrym miejscem na rozpoczęcie festiwalu. Bo dzięki temu możemy wysłuchać tych wyjątkowych koncertów, możemy uczestniczyć w aktywnościach, które są zaplanowane w naszym mieście. Zakopane to pierwszy przystanek festiwalu. Kolejne koncerty odbędą się w Pucku, Stalowej Woli i Krakowie. Zakopane, Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Nasi siatkarze zagrają w finałowym turnieju Ligi Narodów w Chicago. O awansie Polaków przesądziła porażka Włochów z Francuzami 1-3 w meczu rozegranym w Brazylii. Wcześniej jednak w Lipsku biało-czerwoni także w czterech setach pokonali Niemców, mówi były reprezentant Polski Łukasz Żygadło. Umiejętności na boisku są łączone z młodzi zawodnicy, z bardziej doświadczonymi i gdzieś to wszystko tak jakoś funkcjonuje, że no w tych meczach przede wszystkim w Mediolanie pokazali, że wytrzymują presję, potrafią postawić kropkę na i. Polacy zajmują w tabeli piąte miejsce w ostatniej kolejce fazy zasadniczej. Dziś mecz z Portugalią, początek o 17. W Chicago od 10 do 14 lipca oprócz Polaków zagrają też Amerykanie, Irańczycy, Brazylijczycy, Rosjanie i Francuzi. Z kolei turniej eliminacyjny o udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio odbędzie się od 9 do 11 sierpnia w Gdańsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niemal w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed upałami. Najcieplej będzie na zachodzie, w Poznaniu i Zielonej Górze, nawet 36 stopni, w Gorzowie 35, we Wrocławiu 34, w Warszawie 37, w Szczecinie i Krakowie 32, a w Gdańsku i Lublinie 31. Najchłodniej, jeśli tak można powiedzieć, w Suwałkach 28. Zachmurzenie małe i umiarkowane, podobnie jak wiatr. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w drugiej godzinie naszej audycji. No i zapraszam Państwa na spotkanie. Muszę powiedzieć, że wyjątkowe, chociaż staram się zawsze, żeby one były wyjątkowe, ale to jest płyta, która ma już kilka miesięcy i słuchałem też już jej kilkakrotnie i Państwo pewnie już też o niej słyszeli, ale na takie wyjątkowe spotkanie myślę, że to dobry czas. Karolina Cicha, dzień dobry. Dzień dobry. Piosenkarka, aktorka, kompozytorka, multiinstrumentalistka. Pani jest z Podlasia. Podlasie, mała ojczyzna. Bardzo pięknie wybrzmiewa na płycie. Płyta nazywa się Jeden Wiele. Moja sakralna podróż po Podlaskim zaczyna się w rodzinnym mieście Białymstoku. Mam 8 lat i idąc do komunii w moim parafialnym kościele Świętego Rocha śpiewam pieśń Idzie mój Pan. Dopiero później pojawiają się pieśni z innych tradycji. Posłuchajmy. Idzie mój Pan, on teraz biegnie, by spotkać mnie. Idzie mój Pan, on teraz biegnie, by spotkać mnie. Bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam b Karolina Cicha nie usłyszała tego tak, zapewne, jak to właśnie zabrzmiało. No, ale idzie mój pan, niewątpliwie. Pisze pani na płycie pieśń z melodią zapożyczoną z Nigunu. Tak. Czyli? To jest bardzo ciekawe, że pieśń, która bardzo powszechnie jest znana w kościołach katolickich, śpiewamy ją właśnie podczas tej wędrówki do pierwszej Komunii Świętej, ma melodię pożyczoną, podsłuchaną niejako spod synagogi, z ryneczku gdzieś żydowskiego. Niguny to były pieśni pochwalne, też religijne, tylko w nigunach się nie używało słowa Bóg, no bo to jest niejako słowo tak wielkie w religii żydowskiej, że nie można wręcz go wypowiadać, więc zamiast tego używano różnych samogłosek, zamiast tego słowa, czyli bim, czyli bom, bim, bam, bim, bam, i wiadomo było, że chodzi o tą radość, taką radość religijną, sakralną radość, która była też potem przeradzała się niekiedy w jakieś tańce, we wspólne radowanie się, we wspólne radowanie się i wspólne śpiewanie. I już Państwo mają miłą niespodziankę, prawda? Kto z Państwa wiedział? Ja też nie wiedziałem wcześniej, zanim ta płyta nie trafiła w moje ręce, że to tak jest. Zresztą to nie jest jedyne takie zapożyczenie, nie jedyny taki dowód przepływania inspiracji. Tak, odwrotnie też były sytuacje, że na przykład nasze Kiedy ranne wstają zorze, ta melodia anonimowa do tej pieśni katolickiej, jest pożyczona właśnie do pieśni szabasowej Lecha Dodi. Także posłuchamy jeszcze tego utworu ze słowami Franciszka Karpińskiego, Stanisława Moniuszki, muzyka, ale tutaj mamy do czynienia z anonimowymi słowami, no rzeczywiście. Śpiewa pani po polsku, co warto powiedzieć, bo płyta Jeden Wiele to jest taka płyta, gdzie nie mamy też jednego języka, gdzie brzmi tych języków wiele, to znaczy kilka, ale one wszystkie te pieśni, wszystkie te wybrane przez panią utwory, no służą jakiemuś jednemu, prawda, celowi, z jakąś myślą zostały wybrane. Tak, no wędrujemy po różnych językach sakralnych, bo w katolicyzmie mamy polski, mamy też łacinę, mamy dalej synagogi, hebrajski, jidysz, to język może codzienny, mamy język starocerkiewno-słowiański, mamy rosyjski, bo oczywiście wędrujemy po Podlasiu, więc tam jest bardzo duży odsetek wiernych chrześcijan prawosławnych. Jest też tekst w staroniemieckim, a żeby oddać trochę też pola chrześcijanom reformowanym. Jest też Esperanto, to taki przedziwny język, który był stworzony po to, przez Zamenhofa Ludwika, który właśnie się urodził w Białymstoku, po to, żeby pomóc ludziom komunikować się między różnymi próbowałem się kulturami. Kiedyś uczyć Esperanto nawet. Bardzo prosty język. Znaczy ten język ma prawie niby zero tak. Gramatyki. Minimum gramatyki, dużo słów, które się powtarzają z różnych języków. Z angielskiego, z łaciny, z tych... Ale widzi pani, nie przyjął się. No niestety. W jednym z wywiadów, bo tych wywiadów oczywiście pojawiło się wiele i na pewno jeszcze się pojawiają, pisze o tym, że chciała pani wydobyć na wierzch najbardziej afirmatywne aspekty tych religii. Właściwie to chrześcijaństwa w różnych odmianach, tak, ale także judaizmu. Jest też religia księgi, czyli muzeum islam. Islam. A to ze względu na obecność Tatarów polskich, którzy w Polsce od 600 lat wierzą i pozostali przy swojej oryginalnej religii, chociaż jest to taki bardzo liberalny, taki polski, powiedzmy, polska odmiana islamu. Mówiliśmy o tych językach, także o prawosławiu. No to niech nam zabrzmi Strannik, prawosławna pieśń pielgrzymkowa. Każe mnie strannik, sposobom drugie, dziwnej miłości gospodnie. Krótsze ja idę stranie, dziwnej miłości gospodnie. Krótsze ja idę stranie, dziwnej miłości gospodnie. żywy je i niebiesny je cwiety. Ja i tu za Jezusa, cierry skuci niebieski. Ja i tu za Jezusa, cierry zerzy lesa i cierry stalinie. Незнакомый на пути сразит меня, то Господни легионы охранят меня всегда, то Господни легионы охранят. Чудесная страна, так и бежи, друг, за мною, вот тебе рука моя, тут я выйду с тобою, не чудесная страна, так и бежи, друг, за мною, вот тебе рука моя, вот тебе рука моя. Strannik, prawosławna pieśń pielgrzymkowa w języku rosyjskim. Jak to było z tym strannikiem na tej płycie? Dlaczego? Strannik to jest pieśń pielgrzymkowa, z którą pielgrzymi idą na świętą górę Grabarkę. To jest taka w przełożeniu na katolicyzm Częstochowa prawosławna, czyli największe sanktuarium prawosławne na terenie Polski. Takie miejsce mistyczne, miejsce, gdzie jest klasztor, gdzie zdarzały się uzdrowienia. Niezwykle takie uduchowione miejsce, taka bije z niego naprawdę taka duchowa siła. I strannik był mi niejako podarowany, no bo ja te pieśni musiałam zdobywać czasami od wiernych. Robiłam taki rekonesans, jakie pieśni są śpiewane, jakie są w liturgii, jakie są właśnie powszechne. I chciałam znaleźć taką pieśń powszechnie znaną w polskim prawosławiu. Język rosyjski obowiązuje w polskim prawosławiu. Te elementy liturgii są starocerkiewnosłowiańskie, ale pieśni są po rosyjsku. I właśnie Ewa Mackiewicz, która zajmuje się też śpiewem, muzyką i jest właśnie wierzącą prawosławną, podarowała mi tę pieśń, zaśpiewała ją, przetranskrybowała, przetłumaczyła, więc tak trochę mam podarowane to od niej. No właśnie, bo ta kompozycja składająca się na płytę 15 utworów obrazujących sposób przeżywania wiary, kontaktu z Bogiem, ludzi mieszkających na Podlasiu. To w Pani gra, prawda? To w Pani gra od dzieciństwa, tak jak Pani tutaj pisze, że w dzieciństwie była pierwsza komunia święta, ale potem zainteresowania dalsze, tak? Wychodząc od Białegostoku, zataczam coraz szersze kręgi, Tykocin, gdzie z babcią i dziadkiem synagoga, potem Supraśl byłem. Przepiękne muzeum ikon właśnie prawosławnych w Supraślu. I tam właśnie też był przechowywany ten przecudowny śpiewnik Irmologion Supraski z 1601 roku. Aha. I dzięki temu śpiewnikowi mamy dostęp do tych staroobrzędowych pieśni prawosławnych. Ale ja chciałbym, żebyśmy posłuchali utworu, który nazywa się Melizmat Pochwalny. Cóż to jest melizmat? Melizmat to jest po prostu taki ozdobnik, taki trochę to jest tytuł, który nadałyśmy wspólnie z Elżbietą Rojek, którą Państwo usłyszycie, bo płyta powstawała przy współpracy z Elżbietą Rojek, żeśmy razem tworzyły te koncepcje tej płyty, wymyślały kolejność tych utworów i robiły też taki rekonesans językowy. No i Ela zaproponowała takie swoje też kompozycje, swoje melizmaty, które są bardziej może obecne w tych kulturach orientalnych. I mamy tutaj melizmach pochwalny przed pieśnią do słów Rumiego. No cóż, to jest pieśń bezsłowna, prawda? Kiedy nie mamy słów, kiedy ucieka nam ten poziom werbalny, czysta afirmacja jest dużo bardziej czytelna dla ludzi różnych kultur, dla ludzi różnych wyznań i to też było takim wielkim przesłaniem tej płyty. Melizmat pochwalny, muzyka Elżbieta Rojek. Ten tytuł Jor też coś znaczy? A nie, to jest po prostu samogłoska, w której głos wokalisty może zabrzmieć najdonośniej. Tutaj mamy zastosowaną taką technikę jodłowania, więc na tej samogłosce akurat ona po prostu nie znaczy nic. Na tej samogłosce po prostu dobrze brzmi wokalistki. No właśnie, pani Elżbieta Rojek, o której pani wspomniała, to jest współtwórczyni tej płyty obok pani. Tak. Pisze o tym, że wspólną cechą tych pieśni jest chwalba. Bardzo rzadkie już dzisiaj w polszczyźnie słowo. Chwalba cicha, gwałtowna, na zewnątrz i do wewnątrz, mierzenie się człowieka z sakrum, wyjście poza rzeczywistość świata przyrodzonego i próba ułożenia swojej relacji ze światem nadprzyrodzonym. Podróż mistyczna, to chyba też jest takie słowo, którego pani też używa. Jak to się stało, że panie dwie właśnie się wzięły za to i powstało takie właśnie dzieło? To jest, gdyby pan rozmawiał z Elżbietą Rojek, to wiedziałby pan od razu, że jest idealną osobą, jest po prostu aniołem, który jest człowiekiem pozbawionym takiego egocentryzmu i to bardzo rzadkie u artystów jest też, bo każdy artysta musi być skoncentrowany na sobie. Znaczy tak myśli, że musi być, a właśnie Ela pokazuje, że nie musi być i to jest po prostu coś, co od razu budziło we mnie takie niezwykłe zaufanie do tego, że ta płyta nie będzie płytką, nie będzie gdzieś tam brodziła po powierzchni i będziemy naprawdę mogły zmierzać do głębi tych kultur i tych religii i tego, co wspólne dla tych religii. Wiedziałam, że Elżbieta jest tak głęboką osobą, że współpraca z nią i wymyślanie z nią tego, co i w jaki sposób złożyć jednak te często kultury, które na powierzchni wcale nie współbrzmią razem dobrze. To przecież wiemy, żyjemy we współczesnych czasach i jest to bardzo delikatny temat. I jednocześnie wiemy o tym, że w głębi tych wszystkich kultur, tych wszystkich religii drzemie jedna miłość, jeden absolut, różnie to jest nazywane. Jest to nazywane niekiedy Bogiem, niekiedy po prostu miłością. I ważne jest to bardzo, żeby dla nas to było bardzo istotne, żeby zestawiając te pieśni, pozwolić ludziom to zauważyć. To nie jest proste zadanie i wiedziałam, że tutaj potrzeba mi silnego zawodnika, ale to też silnego duchowo po prostu zawodnika. I Ela Rojek była taką osobą od samego początku, to czułam. Właśnie, tutaj nawiązujemy do tytułu płyty, który jest przecież takim pierwszym znakiem tego, o co chodzi autorom, prawda? Jeden, wiele. I to jest wpisane w trójkąt. Tak, to jest wpisane w trójkąt. Też te czcionki, które widzimy w napisie, są zaczerpnięte z różnych alfabetów, języków, z różnych języków sakralnych. Na pewno hebrajski, to rozpoznajemy. Jest hebrajski, jest cyrylica. Więc to też było zamysłem Uli Dubiniec, która tę grafikę tworzyła, żeby te czcionki faktycznie oddawały tą wielość, tak? A jeden jest napisany zwykłą jakąś neutralną czcionką i to jest to właśnie to, do czego wszystka ta wielość form się odwołuje, tak? Odwołujemy się do jedności, która leży u podstaw religii wszystkich. Powiedziała pani o miłości, też jedno z takich sformułowań z jednej z rozmów, właśnie, że to są pieśni miłosne. Tak, ale w taki nachalny sposób, żeby słuchacz sam mógł sobie to nanizać na tą nitkę, prawda, wspólną. Język hebrajski, jak państwo wiedzą, jest językiem ksiąg uczonych, jest językiem kontaktu z Bogiem, no i jest odtworzonym językiem państwa izraelskiego, to też pewien fenomen, to się udało zrobić, ale w kulturze Żydów polskich to przecież jidysz. No i posłuchajmy, Schnirele Perele, mesjańska pieśń żydowska. Schnirele Perele, gildene von Mashiach, bandowiec, zitztäubenon, halta beher in der rechter hand, macht abrohe auf dem ganzen Land. Oi, omen, vei, omen, das ist vor, Mashiach wird kommen, ein Dixior. Oi, omen, vei, omen, das ist vor, Mashiach wird kommen, ein Dixior. Mashiach ben David sitzt neu genommen. Alta Beber in der rechter Hand macht da Brohe auf den ganzen Land. O Jomen, Jomen, das ist Gott. Mashiach wird kommen, heim dich so. O Jomen, Jomen, das ist Gott. Mashiach wird kommen, heim Wetter kommen zu leiten, wer sein gute Zeit. Wetter kommen zu gehen, weil die Idee in der Rest Israel einsteigen. Schnirele Perele. Trudno wymówić, choć wydaje się łatwe. Czyli... Sznury pereł. Sznury pereł. Tak coś myślałem, że coś z perłami będzie. No to są te sznury, w które stroją się ci oczekujący na Mesjasza i tutaj oni zastanawiają się, jak ten Mesjasz przyjdzie. Czy on jest królem, więc pewnie powinien przyjechać na koniu, ale może nie, może przyjdzie tak jak każdy z nas, tak po prostu przyjdzie i się zjawi. To jest pieśń oczekująca na Mesjasza. Bardzo ładnie pani powiedziała, tak, to mnie się to skojarzyło z weselem z oczekiwaniem na oblubieńca. Jak mówi Jezus, jestem oblubieńcem przy powieści Uczcie Weselnej o pannach roztropnych i głupich, o tym, że oblubieniec przybędzie i no, trzeba się ładnie ubrać też, bo to jest też element takiego oczekiwania, pewnego szacunku też, prawda, doniosłości, że to jest ważny moment. Śpiewa pani w języku jidysz. Musiała się go pani nauczyć od zera? To jest tak, że ja się posiłkuję nagraniami native speakerów, którzy tłumaczą mi daną pieśń i ja nie mówię w tym języku tak, żeby się nim porozumiewać. Oczywiście niektóre słowa, niektóre sformułowania znam, bo już po płycie Jidyszland, bo kiedyś zrobiłam w 2015 roku, nagrałam całą płytę w języku jidysz. Tam był między innymi taki utwór Białystok Mein Heim i inne teksty poetów właśnie tworzących w języku jidysz. Więc z tym językiem się i z fonetyką, dzięki tutaj pani Belli Schwarzman-Czarnocie, która mówiła tym językiem w domu rodzinnym, jest tłumaczką i przeczytała mi te wszystkie pieśni, przetłumaczyła, pokazała jakby to, w jaki sposób fonetyka języka jidysz działa. No ja teraz trochę się umiem nim bardziej posługiwać. Właśnie, bo to taki język, w którym rozpoznajemy wiele słów niemieckich. Niemieckie, ale polskie są też. Polskie są, na przykład papierosyn jest. Taki konglomerat, prawda? Taka zbitka. Śpiewa pani w języku jidysz, śpiewa pani w języku rosyjskim, śpiewa pani oczywiście po polsku, śpiewa pani po arabsku, tu musicie mi państwo na słowo uwierzyć. Bo to akurat... Ela. A to Ela. Ela akurat, to pani Elżbieta Rojek śpiewa po arabsku, no ale tutaj się znajdują te fragmenty. No ale jest łacina, to za chwileczkę usłyszymy, bo ponieważ chciałem zapytać o to, jak sami Żydzi, dzisiejsi Żydzi przyjmują tego rodzaju śpiew. No, ja mam dość dużą listę festiwali żydowskich, na których zagraliśmy właśnie najpierw tę płytę Jidyszland, więc to było bardzo pozytywne przyjęcie i to było i w Polsce, i za granicą graliśmy ten koncert. 15 czerwca graliśmy to na festiwalu Diaspora, to jest festiwal żydowski. No też to jest, dla Żydów jest to bardzo ciekawe, że ich kultura jakby istniała w tak szerokim kontekście, tak? Właśnie, bo wspomniała pani o tym, że kiedy ranne wstają zorze, użyczyły właśnie melodii, prawda? Właśnie, tak. Właśnie Żydom. To jest jednak, proszę państwa, no, ponad 800 lat współistnienia, no to przecież coś znaczy. Jest na płycie również psalm 136 w języku esperanto. Mówiliśmy o tym, dlaczego esperanto. I zestawienie tego z łacińskim tekstem. Zestawienie Glory. Z tego z łacińskim tekstem Glory, bo chciałbym, żebyśmy właśnie... To jest tak pomyślane, proszę państwa, że na pierwszy rzut ucha w ogóle nie da się odróżnić, kiedy utwór 12 przechodzi w utwór 13. I Gloria. Gloria, ta Gloria Steze. Gloria Steze, ponieważ też o tym pani mówi, że kanony Steze odegrały u pani dużą rolę, bo była pani jako studentka? No jeszcze jako nastolatka, jeździłam na spotkania TZT noworoczne, potem jeździłam tak. Już do ciszy w TZ. No i taka myśl ekumeniczna towarzyszyła mi od dziecka, bo też w Białymstoku mieliśmy stowarzyszenie Droga, to prowadził ksiądz Konkol, Edward Konkol, i w tym stowarzyszeniu spotykaliśmy się na mszach katolickich, ale modliliśmy się na przykład czasami tak jak bracia prawosławni. Ojcze Nasz było zawsze intonowany na melodię taką, jaką śpiewają prawosławnie, i było to powiedziane przez księdza, że teraz pomódlmy się tak, jak modlą się bracia prawosławni, więc to było zawsze dla mnie jakieś zupełnie naturalne, że jesteśmy wszyscy razem tutaj na świecie. Odetchnijmy dwoma płucami, jakby powiedział Jan Paweł II. Grande y mirando y que sacerá crees la chela. si zelon, tragi kiu conducti si an popolon la deserto, dai doni sin yan landon, pile redon, pile donai ni oscavo Israel. Kiu rememoris ninki a mi estis ho miligita, Pax hominibus, bone voluntatis. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Gloria, gloria, pax hominibus. Gloria, gloria, gloria, Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Chwała na wysokości Bogu. Jacques Berthier, muzyka, to jest człowiek, który właściwie nadał taki pewien wspólny muzyczny rys wszystkim tym tezańskim kanonom. Czy to, co tak panią najbardziej w tym uchwyciło, to jest taki udany właśnie melanż wschodu z zachodem, jaki pod tym względem w tezę właśnie... Tak, to się bardzo czuje. To z jednej strony takie wyczyszczenie estetyczne, jakby minimalizm tej przestrzeni, która jest ogromną przestrzenią do modlitwy. Siedzi się na ziemi, a jednocześnie są jakieś takie pomarańczowo podświetlone płachty. To jest taki charakterystyczny element. Jest to bardzo prosty motyw, ale jest to tak piękne. Są świeczki, zwykłe świeczki i są właśnie ikony prawosławne, bądź też ikony jeszcze starsze zanim, jakby sprzed tej w ogóle schizmy. Mamy na przykład taką ikonę Jezus z przyjacielem, to jeszcze chyba z VI czy z jeszcze wcześniejszego wieku. Więc bracia naprawdę w sposób przepiękny stwarzają atmosferę do takiej wspólnej modlitwy, w której to modlitwie w ogóle nie chodzi o... Nie możemy dostrzec różnic między poszczególnymi odłamami chrześcijaństwa. To znaczy tam nie ma miejsca na to. Tam jest miejsce tylko na modlitwę i na dobro. I to mnie bardzo ujęło. I to też widziałam, jak to ujmuje wszystkich ludzi, którzy tam przyjeżdżają. Tłumnie, dodajmy, bo przecież przez lato to tam się kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy ludzi przewija przez to tezę. No właśnie, tutaj też troszeczkę chyba to wyraża to, co pani też na płycie napisała, że można modlić się na wiele sposobów, że w pewnym momencie właściwie słowa obciążone jakimś werbalnym znaczeniem, do którego my się często przywiązujemy, nie są aż tak ważne. Liczy się serce i ta intencja, która od nas wędruje ku Bogu. I to może zabrzmieć tak, jakby wszyscy byli jednym, prawda? I jak pani pisze, aby uczcić tego jednego, przeczuwanego i wyśpiewywanego nieco inaczej, owianego inną tajemnicą. Ale... No to jest też coś, co daje muzyka, że i to na przykład to jest coś też, co Jacques Berthier wykorzystuje. On stosuje bardzo krótki fragment, werset Biblii, czyli coś, co ma treść bardzo uniwersalną, ale minimalną. Nie ma tutaj miejsca na tworzenie jakichś detali doktrynalnych. A to, co łączy ludzi, no to jest ta muzyka i to się śpiewa w różnych w kanonach, czyli zaczynamy w różnych momentach tą samą melodię śpiewać i widzimy, że każdy z nas śpiewając te same melodie, wchodzi w innym momencie śpiewu i dołącza się do czegoś, co nie jest jednogłosem. To jest wielogłos, ale jednocześnie wszyscy jesteśmy zanurzeni w tej samej muzyce. No i to daje muzyka, że muzyka po prostu nie dzieli, że muzyka łączy ludzi i łączy emocje. No i przyszedł czas na Kiedy ranne wstają zorze Franciszka Karpińskiego, Stanisława Mniuszki. I tu mamy informację, intro. Lekka Dodi, pieśń szabasowa. Tak, to tak między wersami wysłyszymy te Lekka Dodi, Likrat Kallach. Na samym począteczku. Kiedy ranne wstają zorze, tobie ziema, tobie morze. Nie wiem, czy Państwo rozpoznali. To jest to, tak. Choć w aranżacji innej. I Fidela Płocka się tam odzywa. Fidel Płocka. Taki instrument, co XVIII-wieczny, tak? Tak, to jest nawet jeszcze starszy instrument właśnie tradycyjny polski, zrekonstruowany właśnie w XX wieku. Na podstawie znaleziska w studni. Jakaś powódź sprawiła, że ten instrument zachował się, został jakoś tam zalany, zacementowany niejako przez te muły i można było go odtworzyć. Maria Pomianowska go odtworzyła, a Karolina Matuszkiewicz, która na nim grała, jest uczennicą właśnie pani Marii Pomianowskiej. No i zagraliśmy właśnie pieśń, której melodię zapożyczono dla zwyczajów czy obrzędów pewnych religijnych żydowskich w Polsce, tak? Tak, tak. Dobrze. Szkoda, że musimy kończyć naszą rozmowę, ale chciałbym, żebyśmy zrobili to opowiadając kilka słów o Yedith Nefesh, o takiej pieśni, o której pani mówi, że wywołuje u pani głębokie wzruszenie. Tak. To jest pieśń w języku hebrajskim napisana przez kabalistę Elazara Azikri. XVI-wiecznego, więc to jest już bardzo, bardzo stara tradycja. No, tekst, który można traktować jako najpiękniejszą pieśń miłosną po prostu do tego, do którego się tęskni najbardziej, do osoby ukochanej. O, nie wiem, modlitwa też do Boga, do którego jakby stosunek, tak intymny stosunek do Boga w tej pieśni jest jakby bardzo rzadko w pieśniach jest to aż tak osobiste. Mogę kawałek przetłumaczyć, bo znam go na pamięć. Ja sobie się czasami tego tekstu akurat nauczyłam się na pamięć. To tekst biegnie tak. Ukochany duszy, Ojcze miłosierny, pociągnij swego sługa ku swej woli, a sługa Twój pobiegnie jak jeleń, złoży pokłon przed Twą wspaniałością. Słodsza jest mu Twoja miłość niż plaster miodu i niż wszelki smak. Wspaniały, odwieczny blasku słońca, dusza moja jest spragniona Twojej światłości. Proszę Boże, ulecz ją, udzielając jej część Twojego blasku. A wzmocnij się i ozdrowieje i będzie Twoją służebnicą na wieki. Błagam Cię, zlituj się i nie ukrywaj swojej obecności, tej szechiny, tej świętej obecności. Karolina Cicha, Judith Nefesz, tym się pożegnamy. Bardzo dziękuję. Dzięki. Bardzo się cieszę z tego spotkania. Mam nadzieję, że Państwo również dzięki temu pięknie rozpoczną Dzień Pański. Marcin, witam. Do usłyszenia. Jan Pniewski, dzień dobry. W obszernym artykule w Tygodniku Powszechnym Piotr Sikora omawia roboczy dokument, który będzie stanowił punkt wyjścia dla prac synodu dla Amazonii. Synodu, który może być w dziejach Kościoła przełomowy. Najbardziej oczywistym tego powodem jest fakt, że w październiku dojdzie do dyskusji o święceniu na księży żonatych mężczyzn, pisze autor. Synod dla Amazonii będzie więc rozważał zupełnie inną wizję Kościoła niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Kościoła, którego lokalne wspólnoty są zarządzane w sposób znacznie bardziej demokratyczny, może lepiej powiedzieć wspólnotowy, w którym Eucharystii przewodniczą, niekoniecznie rządząc grupą, ojcowie rodzin i w którym kobiety, co również wynika z roboczego dokumentu, mają bardzo dużo do powiedzenia, czytamy dalej. Autorzy dokumentu wyraźnie łączą teologię nawrócenia ekologicznego z pozytywną oceną rdzennych przedchrześcijańskich tradycji duchowych amazońskich Indian i krytyczną oceną kolonialnego sposobu narzucania chrześcijaństwa, który był naznaczony przez wykluczenie i dyskryminację. Ich zdaniem potrzebny jest Kościół o twarzy amazońskiej, pisze autor. Katolicy z Amazonii widzą potrzebę rozwijania teologii indiańskiej, która czerpie z mitów, tradycji, symboli, wiedzy, obrzędów i oryginalnych uroczystości, które obejmują wymiar transcendentny, wspólnotowy i ekologiczny, podkreśla dalej Piotr Sikora i dodaje: teologia indiańska może mieć ogromne znaczenie dla życia religijnego w naszym kraju. W polskich wspólnotach modlitewnych i ewangelizacyjnych rozplenia się bowiem teologia lęku, która widzi w niechrześcijańskich, pogańskich kultach działanie szatana, a nawet ostrzega przed możliwością opętania przez przywiezione z egzotycznych wypraw figurki i ozdoby. Głos chrześcijan żyjących wśród tych, którzy takie rytuały celebrują i wytwarzają owe ozdoby, może być więc leczący. Wskazuje bowiem, że wytwory kultury, przed którymi ostrzegają rodzimi teologowie lęku, są wyrazami duchowości wzbudzanej przez Bożego Ducha. To był Tygodnik Powszechny. A w przewodniku katolickim ksiądz Artur Stopka analizuje, jak na przestrzeni ostatnich 3 dekad zmieniło się postrzeganie i funkcjonowanie Kościoła w Polsce. Nikt nie ma wątpliwości co do roli, jaką odegrał Jan Paweł II w obaleniu komunizmu i przemianach ustrojowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Wydawało się, że ten fakt ugruntuje na długo, jeśli nie na zawsze, pozycję Kościoła katolickiego w naszym kraju. Można się było spodziewać, że utrwali również szczególną rolę i miejsce duchowych przewodników społeczeństwa, biskupów oraz księży. Tak się jednak nie stało, pisze autor. Po 1989 roku nie doszło do skutecznego wypracowania i wdrożenia etosu kapłana na inne czasy. Kolejne roczniki duchownych przejmowały przekonania, sposób myślenia i nawyki zakorzenione w przeszłości. Wśród nich istotne okazało się m.in. spore przeświadczenie o pewnej wyjątkowości Kościoła katolickiego w Polsce, o jego dużej mocy i trwałości, o jego masowości i jego odporności na negatywne zjawiska zachodzące gdzie indziej na świecie. Czytamy dalej. Tymczasem świątynie powoli, ale systematycznie pustoszeją. Media donoszą, że młodzi Polacy laicyzują się najszybciej na świecie, a społeczny status księdza jest coraz niższy, pisze autor. Wszystko to skłania do skupienia się na obronie dotychczasowego stanu i minimalizowaniu strat. Od takiego podejścia blisko do taktyki oblężonej twierdzy, do wypatrywania czających się wszędzie zagrożeń, do zwierania szeregów i tropienia wrogów, pisze ksiądz Artur Stopka w przewodniku katolickim i dodaje: w takich sytuacjach raczej się nie eksperymentuje. Nie szuka się nowych metod działania, lecz przywołuje się sprawdzone w przeszłości praktyki i bazuje się na najwierniejszych z wiernych. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w 2. edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka.